Francine Ndiokubwayo Ndabara mkijia mwebge mwese mwahise mwa radio isanganiro anselmi ya irambo na rimohinga bugivyu ma makuru tubashikiriza agizuge ningi ingo nguru nguru zikulikira. Ngo nabikogwa vji migamge bibera mubigo vya kaminuza ya Burundi na hoare habanye shure bahaba wavye meza bakana binegura urongo iyo kaminuza avya milirakura havuga ko bitemewe na mategeko. Abanyagi hugu homo nara ya Cibitoke bahama garigwa kugwanya bivu inyuma ama bakore gwa bakenye zina bigi. Geme ni mugihe ya harugwa hafi ku majana 5 ariyo yakozwe mu kiringo cy'amezi 10 haravuga ubukene bw'amazi ku barimyi b'umuceri mu mwonga wa Nyakijima ya kabiri ni mu ntara ya Ngozi bikaba ngo biriko bitegwa n'inyubakwa zishira hamwe soje ya Satome ziduga na mazi mu gisagara ca Ngozi murabikurikira mu kanya mwidonido ryano makuru sangwa kuri sanze kuri radio isanganiro Dasubiye kubaramutsa ugwaruka go muri Afrika rufise uruhara ntangere mwiterambere ry'umugabane wa Afrika kuko ari bo benshi cyane ugereranije n'abandi bantu ubahaba ni byashikirijwe n'umushikiranganje hajejwe ugwaruka hatanguzwa kuri uno wa kane mu gisagara cha Bujumbura ku ncuro igira kabiri ibiganiro vy'amahoro n'umutekano kugwaruka go muri Afrika umukuru w'igihugu akabasaba ugwaruka kwijukira gukundi ibihugu vyabo hamwe rero no kwijukira guteza imbere ingabire zabo mu bijanye no kwitunganiriza imigambi kugira bashobore kwiteza imbere umunyeshuri wo muri kaminuza harabujijwe gukora ikintu gihungabanya inyigisho yitwaje ibikorwa vya politike canka kitwaza umugambwe numwihwezo w'umuhinga mu gutatura amatatsi bidaciye mu ngimba afatiye ku myidogo ya bamwe mu banyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko ari ibikorwa vya politike biberayo bigahungabanya ubumenyi Remi Havyarimana asaba abarongoye kaminuza kugira ico bakoze kuko kaminuza itegerezwa kubahiriza